siestafestiwal.pl. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 16 maja, minęła godzina 23. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Nie ma żadnych planów izolacji województwa śląskiego, mówił w Katowicach premier Mateusz Morawiecki. Naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa podali najnowsze dane na temat przebiegu pandemii na świecie. Ruch sardynek wraca do włoskiej polityki. Nie będzie izolacji województwa śląskiego, w którym w ostatnich dniach występuje najwięcej przypadków koronawirusa, zapewniał w Katowicach premier Mateusz Morawiecki. Głównymi ogniskami zakażeń są kopalnie. Szef rządu mówił, że sytuacja jest pod kontrolą, a poszczególne zakłady za kilka dni wrócą do wydobycia. Deklaracja premiera w sprawie działań na Śląsku jest jednoznaczna. Nie ma mowy o izolacji Śląska czy województwa. Nie ma na to mojej zgody, nie ma na to zgody rządu. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że sytuacja w regionie jest opanowana, a poziom transmisji wirusa, nie licząc ognisk w kopalniach, nie różni się od innych województw. Na Górnym Śląsku trwa szeroka akcja testowania. Na miejsce wysyłani są też dodatkowi pracownicy sanepidu. Żeby poprzez przesiewowe testy genetyczne przebadać bardzo dużą populację osób, która zatrudniona jest w przemyśle wydobywczym. Na razie znamy wyniki testów ponad 12 tysięcy górników. Z tej grupy zakażonych jest przeszło 1600. Przesiewowe badania będą prowadzone w kilku innych kopalniach w regionie. Premier zapewnił jednak, że poszczególne zakłady, ostatnio praktycznie wyłączone z wydobycia, już od poniedziałku lub wtorku będą mogły wracać do pracy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Jeszcze do końca przyszłego tygodnia 6 zakonników pozostanie w Domu Pomocy Społecznej w Bochni. Ośrodek kilka tygodni temu był w poważnych tarapatach. Przez zdiagnozowanie przypadków koronawirusa u personelu medycznego oraz pensjonariuszy nie miał się kto zająć setką schorowanych osób. Podopiecznymi DPS-u najpierw zajmowały się siostry dominikanki, a od 2 tygodni dominikanie. Wykonujemy wszystkie czynności niemedyczne, tłumaczy pracujący na miejscu ojciec Łukasz Miśko, dominikanin. Łączymy w sobie pracę salowych, trochę opiekunów. To jest oddział, na którym przebywają mieszkańcy z też różnymi chorobami psychicznymi. To jest właśnie czas trochę na sprzątanie i dezynfekcję, kiedy wszyscy śpią. W dzień to są prace typu, no dużo sprzątania, oczywiście dbamy o higienę, pewnie w większy sposób niż zazwyczaj. Karmimy, przebieramy, myjemy, etc. Zakażenie koronawirusem stwierdzono u 27 podopiecznych i 17 pracowników bocheńskiego DPS-u. Obecnie w budynku dla przewlekle chorych jest 27 pensjonariuszy. Prawie 311 tysięcy ofiar śmiertelnych i 4 600 tysięcy zachorowań. To najnowsze dane o pandemii koronawirusa podawane przez naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa. Wyleczyć udało się dotąd niemal 1 800 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych, gdzie sytuacja jest obecnie najgorsza, na COVID-19 zmarło dotąd 89 tysięcy osób, a liczba zakażonych to niemal 1,5 miliona. Po nieznacznym uspokojeniu sytuacji w Wielkiej Brytanii znów wzrosła dobowa liczba zgonów i wyniosła w ciągu ostatniej doby 467 osób, a w sumie na wyspach zmarło 34,5 tysiąca osób. Szybko rośnie liczba ofiar w Brazylii, która oprócz USA i Europy jest teraz w najgorszej sytuacji. Liczba ofiar w tym kraju przekroczyła 15 tysięcy, a do dymisji podał się drugi w ostatnich tygodniach minister zdrowia. Europa znosi tymczasem kolejne restrykcje. We Francji i w Grecji czynne są już niektóre plaże, a wiernych przyjmuje maryjne sanktuarium we francuskim Lourdes. Po 2 miesiącach przerwy ruszyły rozgrywki niemieckiej Bundesligi, choć bez udziału publiczności. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Powrót do polityki po epidemii koronawirusa przeprowadził w nietypowy sposób włoski ruch sardynek. Na bolońskim placu Piazza Maggiore ustawiono 6 tysięcy doniczek z ziołami i kwiatami, które sprzedawano. Rośliny wystawiono na tym samym placu, gdzie w listopadzie ubiegłego roku podczas kampanii do wyborów regionalnych w Emilii-Romanii powstał ruch sardynek. Przyłączyli się do niego wówczas przeciwnicy populizmu głoszonego przez część włoskiej centroprawicy. Organizatorzy zaapelowali na portalach społecznościowych do tak licznego stawienia się na placu, by ludzie byli ściśnięci jak sardynki w puszce i stąd nazwa ruchu. Tysiące wystawionych dziś na Piazza Maggiore ziół i kwiatów sprzedało się bardzo szybko. Cena doniczki to 7 euro, z czego 2 to koszt samej rośliny i transportu, a 5 to datek na osiedlowe teatry i dzielnicowe kluby kultury. To nasz kreatywny powrót na scenę polityczną. Rośliny te są symbolem powrotu do życia po 2 miesiącach kwarantanny, wyjaśnia Mattia Santori, lider ruchu. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. W Bundeslidze znów kopią o stawkę. Za nami pierwszych 6 spotkań po wznowieniu rozgrywek w pierwszej lidze w Europie, w której zawieszono spotkania o punkty na czas lockdownu. Najciekawiej zapowiadały się derby Zagłębia Rury. To było spotkanie numer 179 Borussii Dortmund i Schalke Gelsenkirchen i pierwsze rozegrane przy pustych trybunach. Na boisku dominowali od początku do końca gospodarze. Borussia zwyciężyła 4-0, a jej trener Lucien Favre tak skomentował mecz bez publiczności. Trudno oceniać takie spotkanie i kibicom przed telewizorami i nam. Miałem wrażenie, że angażowaliśmy się w mniejszym stopniu niż to było zaplanowane. Piłkarze byli jednak skoncentrowani na swoim zadaniu. To było bardzo ważne, żeby skupić się na dobrej grze, dobrych akcjach i strzelaniu goli i oni zrobili to doskonale. Zachowali koncentrację i pozostali w meczu. Mówił mający dziś spore powody do radości Lucien Favre. W świetnym nastroju jest także Bruno Labbadia. Debiutował w roli szkoleniowca Herty Berlin, a ta 3-0 i to na wyjeździe pokonała Hoffenheim. Niestety Krzysztof Piątek rozegrał ledwie kilkanaście minut w końcówce spotkania. Niespodzianką jest na pewno remis po 1 RB Lipsk na własnym stadionie z Freiburgiem. Bayern Monachium gra jutro w Berlinie z Unionem i bez wątpienia mecz od pierwszego gwizdka sędziego rozpocznie Robert Lewandowski. Dziennikarze Bilda tuż przed restartem rozgrywek poprosili go, żeby wymienił 5 najlepszych na tę chwilę napastników na świecie. Najpierw stwierdził, że to trudne, ale po zastanowieniu wyliczył Karima Benzemę, Timo Wernera, Luisa Suareza, Sergio Aguero i Kyliana Mbappé. Siebie skromnie pominał, pytany o Erlinga Haalanda, stwierdził, że jeżeli będzie się nadal rozwijał tak szybko, dołączy do tego grona i radził mu, żeby spędził jeszcze jeden sezon w Bundeslidze, zanim wyruszy na podbój ligi hiszpańskiej, angielskiej albo włoskiej. Teraz o siatkówce i 2 transferach, dopiętym i będącym podobno na ostatniej prostej. Nowym atakującym Asekoresowi Rzeszów został Karol Butryn, dotychczas będący zawodnikiem Czarnych Radom. Z kolei kadrowicz Artur Szalpuk, przymierzany do wyjazdu do Białgorodu, ostatecznie ma zakotwiczyć w Warszawie w ekipie Werwy. Do tej pory przywdziewał trykot PGS Krybełchatów. Kończymy lekką atletyką i ogrodowymi zawodami najlepszych tyczkarek świata. Poszły śladem najlepszych tyczkarzy. Armand Duplantis, Renola Villeni oraz Sam Kendricks na skonstruowanych pod domami rozbiegach i ze skokach przez pół godziny przeskakiwali nad poprzeczką zawieszoną na wysokości 5 metrów. 36 razy zrobili to Szwed i Francuz. Panie Katerina Stefanidi, Katie Negotti i Alicia Newman miały do pokonania 4 metry. Najwięcej udanych prób, 34, zaliczyła Greczynka, czyli aktualna mistrzyni olimpijska. Stefanidi bardzo chciała być lepsza od kolegów po fachu, na półmetku nawet była. Wszystko pokrzyżowała jedna nieudana próba i straty czasowe związane z ponownym osobistym zawieszeniem poprzeczki na stojakach. I to tyle sportu na dziś. Jutro najpierw serwis o 15, a od 17 na swoje miejsce wraca trzecia strona medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słońce tylko rano, później chmury i przelotny deszcz. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na wschodzie i południu możliwe burze. Na termometrach od 13 stopni w Suwałkach do 18 w Krakowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziś, po raz już trzeci z rzędu, zapraszam Państwa na pamiętniczki. O wszelkich aktualnościach pogadamy sobie za tydzień, ale o jednej z nich muszę wspomnieć jak najszybciej, zwłaszcza, że chodzi o sprawę bardzo z pamiętniczkami związaną. Ukazała się pięknie wydana biografia Tomasza Stańki. Książka w postaci wywiadu rzeki i jest to lektura pasjonująca. Dlaczego? To wyjaśnię już za tydzień, a tymczasem wracamy do roku 73. Już wkroczyliśmy poprzednio na ten teren, omawiając powolny start Hałturnika. Teraz już pojedźmy bardziej chronologicznie. Zaraz na początku, w lutym, polskie nagrania zarejestrowały w serii Polish Jazz dwa modernistyczne rodzynki i już najwyższy był na to czas, bo redaktorzy tej instytucji w ostatnich latach raczej modernistów nie rozpieszczali, skupiając się na jazzie tradycyjnym. Mieliśmy wprawdzie nagrany koncert filharmoniczny Michała Urbaniaka, ale jak na jego ówczesne możliwości nie była to zbytnio udana płyta. Pojawiały się młode, debiutujące zespoły w rodzaju paradoksu, ale takiego wielkiego strzału jednak nie było. A teraz przyszła kolejna, jeszcze jeden zespół, który nadal można by uważać za debiutancki, ale był to bodaj najważniejszy debiut minionego sezonu. Grupa Jazz Carriers, czyli Henryk Miśkiewicz i Zbigniew Jaremko saksofony, Paweł Perliński fortepian, Marian Komar bas i Zbigniew Kitliński perkusja. Gościnnie jeszcze dołączył na dodatkowych perkusjonaliach Józef Gawrych. Właściwie w świetle tego, co się działo, Carriersów nie uważano za zbytnią modernę. Nawiązywali oni do tradycji i bi, i hard bopu, ale właśnie dlatego wypełniali lukę, na którą było duże zapotrzebowanie. W ciągu swej jednorocznej historii Carriersi zdobyli sobie mocną pozycję nie tylko w kraju, bo już sporo nawędrowali się po Europie. Teraz melomani mogli się z nimi zapoznać nie tylko na koncertach. A więc przypomnijmy sobie utworek z tej płyty noszącej tytuł Carry On. Jest to mała septyma popełniona przez Henryka Miśkiewicza. Thank you. Byli Jazz Carriers. Zbyszek Jaremko na sopranie, do niedawna znany z tradycyjnego grania na klarnecie. Na alcie wschodząca gwiazda Henryk Miśkiewicz. Obaj niebawem stali się ważnymi i czołowymi postaciami. Dalej na fortepianie elektrycznym Paweł Perliński, na basie Marian Komar, na perkusji Zbyszek Kitliński i jako gość na perkusyjnej drobnicy Józef Gawrych. Płyta Carry On została wydana oczywiście ze zwykłym opóźnieniem w serii Polish Jazz pod numerem 34. Jak pewnie zauważyliście, Carriers już nieco od bebopu odskoczyli. Ba, na płycie jest i kompozycja zatytułowana Frytki i pewnie się domyślacie, o jaką muzykę chodzi. Ale ten gatunek nie był najmocniejszą stroną Carriersów i rzadko się nim posługiwali. Jeszcze wcześniejszy numer 33 nosi jedna z najznakomitszych płyt w całej serii Polish Jazz i jest to Winobranie Zbyszka Namysłowskiego. Zbyszek długo tworzył kompletną, regularną formację, co już nosiło go w najróżniejsze przygodne składy. Pozycję miał nadal niezachwianą, ale przez ten brak stałej formacji trochę jakby mniej się o nim wówczas mówiło niż o kwintecie Stańki czy grupie Michała Urbaniaka. Teraz to się miało gwałtownie zmienić. I od Winobrania zaczyna się kolejny złoty okres Zbyszka, a wkrótce i prymat, którego długo nie odda. To podobny punkt przełomowy jak niegdyś nagrania z Jazz Jamboree 63. W zasadzie początkowo ten skład to był sekstet, ale teraz tylko kwintet po wyeliminowaniu harmonicznego instrumentu. Prawdą a Bogiem wyeliminowaniu częściowym, bo Zbyszek nieraz osobiście zasiadał do klawiatury. Podstawowe brzmienie tworzyli jednak Kazimierz Jonkisz – perkusja, Paweł Jarzębski – bas, Stanisław Cieślak – puzon, Tomasz Szukalski – tenor i sam lider na alcie. Ważnym elementem zbyszkowej muzyki stają się jego kompozycje, które najtrafniej kiedyś opisał Andrzej Trzaskowski. Słyszysz po raz pierwszy jakiś świeżo napisany temat i wydaje ci się, że to twój stary, dobry znajomy. Tak właśnie jest z tytułowym Winobraniem i połączonym z nim temacikiem Jak nie masz malu, to jest łaś. Zresztą wszystkie utwory na tej płycie wyszły spod ręki Zbyszka i tak już teraz będzie bodaj na wszystkich płytach i koncertach. Thank you. nie ma szmalu, to jest łaź, więc trzeba zafartować baś muzyką. Tak brzmi to odśpiewane motto, a gdybyście nie rozumieli, to postaram się to przetłumaczyć na polszczyznę. Bez pieniędzy jest licho, więc trzeba muzykom zakontraktować jakieś godziwe honorarium. Zbyszek Namysłowski, saksofon alt, ale także i wiolonczela. Tomasz Szukalski, saksofon tenor, Stanisław Cieślak, puzon, Paweł Jarzębski, bas i Kazimierz Jonkisz, perkusja. Ta płyta, Winobranie, zapoczątkowała zdecydowaną ofensywę Zbyszka Namysłowskiego i teraz będzie o nim coraz więcej i coraz częściej. Wróćmy na chwilę do moich osobistych poczynań. Studio jazzowe odgrywało tu pierwszą rolę i przy okazji, spoglądając w notatki, ze zdziwieniem odnotowałem, że poza nagraniami mieliśmy wówczas niemało publicznych koncertów. Wcale mi to nie przeszkadzało w bawieniu się w różne nietypowe projekty, głównie realizowane dla radiowej trójki. Nazwałem to jednorazowymi dziwadełkami. Niejedno z nich już Państwu przypominałem. Należy do nich i prezentowana przed tygodniem sesja z Januszem Muniakiem na skrzypcach. Sam nie wiem czemu zarubrykowana jako chałturnik. Siłą napędową były tam cztery saksofony i to mnie pociągnęło w kolejny eksperyment raczej technicznej natury. Postanowiłem zarejestrować taką saksofonową sekcję o najbardziej jednolitym brzmieniu, mówiąc inaczej, wszystkie saksofonowe partie nagrać osobiście. Trójka natychmiast podchwyciła ten pomysł i nazwała go trochę pompatycznie Człowiek Orkiestra. Nie wszystko udało mi się przeprowadzić tak idealnie, jak to sobie założyłem. Repertuar wybrałem chyba nadto tradycyjny, ale jedno nagranko miało inną konstrukcję. Precyzyjny aranż stopniowo rozsypywał się w spontaniczną, niekontrolowaną przepychankę czterech ptaszynów. Kompozycja była wyraźnie wzorowana na Hancockowskim Watermelon Manie, więc niczego nie kryjąc i znając dystans między Hancockiem a mną, pozwoliłem to sobie nazwać Water Closet Man. We'll be right back. Water Closet Man. Osobiście postanowiłem nagrać wszystkie saksofonowe partie i miałem z tym więcej problemów niż się spodziewałem. Zacząć trzeba było od melodycznej partii, a kiedy potem dochodziły następne, okazywało się, że ta melodia powinna być grana silniejszym brzmieniem, bo jednak trochę znikała. I nie był to problem dynamiki, tylko interpretacji. Wyszło jak wyszło, później niejednokrotnie korzystałem z podobnego zabiegu już ze znacznie lepszym rezultatem. A w tych nagraniach wspomagali mnie Paweł Jarzębski na basie, Andrzej Dąbrowski na perkusji i na dodatkowych perkusyjkach Kazimierz Jonkisz. Był tam jeszcze na fortepianie Tomek Ochalski, ale akurat w tym utworku postanowiłem z niego zrezygnować. Całość nagraliśmy pod koniec kwietnia, a parę dni później, dokładnie 4 maja, zdarzyło się coś, co całkowicie odmieniło moje losy i przywróciło do życia jako improwizującego saksofonistę. Wtedy właśnie do Polski po dłuższej nieobecności zawitał z całą grupą Michał Urbaniak. W dodatku przywożąc ze sobą nieobecnego już od 7 lat Wojtka Karolaka. Rany boskie, Wojtek to był mój muzyczny bliźniak i tak doskonale mi się z nim zawsze pracowało, że kiedy opuścił Polskę, nastąpił ten mój gigantyczny kryzys. I oto niespodziewanie wparowuje do PSJ-u ten mój najdroższy Wojtuś. Wyściskaliśmy się tak, że i osławiony breżniewowski niedźwiadek to mały pikuś. Przez godzinę gęby nam się nie zamykały, tak wiele mieliśmy sobie do powiedzenia, ale wreszcie trzeba było przejść do biznesów, bo przecież Michał nie przyjechał w charakterze turysty. Zamierzenia były ściśle koncertowe i właśnie czekał nas jego koncert z cyklu Jazz w Filharmonii, powiązany z nagraniem płyty. Wiedzieliśmy, że Michał w glorii europejskich sukcesów wywoła niezłe zamieszanie, ale nie spodziewaliśmy się, że aż takie. W dniu koncertu ogromny tłum szturmował wejście Filharmonii Narodowej, a o biletach nie było już mowy. W końcu pod naporem tłumu porządkowi musieli ustąpić, a waląca na piętro ciżba rozwaliła w drobny puch marmurową balustradę. Potem już nikt nad niczym nie panował. Skończyło się to srogimi reperkusjami, a koncert Michała miał być ostatnim jazzowym filharmonicznym koncertem. Thank you. Właśnie wyglądał ostatni na długie lata jazzowy koncert Filharmonii Narodowej. Michał Urbaniak i jego konstelacja. Lider już wyłącznie na skrzypcach, Urszula Dudziak, wokal i perkusyjna drobnica, Adam Makowicz, fortepian elektryczny, Wojciech Karolak, organy Hammonda i Czesław Bartkowski, perkusja. Grupa pozostawała w Polsce przez miesiąc i bez przerwy była w ruchu. Każdy chciał ją jakoś wykorzystać. Ja także wykorzystałem ich do nagrań ze studiem jazzowym, przy czym Michał naprędce przygotował partyturę swego Bengalu, wykorzystując wersję, którą mieli opracowaną we własnym zespole i dopisując jedynie orkiestrowe partie. Przygotował też coś i Wojtek Karolak. Za chwilę więc będzie ten Bengal, ale wcześniej należy wspomnieć o jeszcze jednej sprawie. W styczniu tego roku zgłosił się do mnie Janusz Sidorenko, nasz niegdysiejszy koronny jazzman gitarzysta, teraz oddający się swej drugiej życiowej pasji, technice nagraniowej, czyli tak zwanej inżynierii dźwięku. miał w radiu swoją wydzieloną eksperymentalną komórkę pracującą nad wprowadzeniem stereofonii na antenę. Zaproponował mi, aby studio jazzowe realizowało swe nagrania stereofonicznie w ramach jego komórki. Mieliśmy po prostu zgłaszać mu, kiedy mamy kolejne terminy, a on już resztę załatwi. I tak się rzeczywiście stało. Nie tylko staliśmy się nagle radiowymi pionierami, ale mieliśmy gwarancję, że będzie nas rejestrował ktoś, kto wie najlepiej, jak powinny brzmieć jazzowe nagrania. Oto jedno z nich, wspomniany już Bengal z udziałem całej konstelacji Michała Urbaniaka. Thank you. boogie. Studio jazzowe Polskiego Radia i Bengal Michała Urbaniaka nagrany z udziałem całej jego grupy. Michał na skrzypcach, Urszula Dudziak, wokal Adam Makowicz i Wojciech Karolak, klawiatury Czesław Bartkowski, perkusja i cała reszta rozrośniętego już jazzowego studia. A wokół ekipy Urbaniaka nadal ruch był ogromny. Jeszcze parokrotnie pozwoliłem sobie skorzystać z ich obecności w Polsce, ale to sprawy ogromnego dla mnie znaczenia. Dziś nie zdążyłbym tego obgadać, więc zamiast tego pomówmy jeszcze o innym epizodzie z tegoż maja, choć dotyczy on muzyki z innego świata. Właśnie zacząłem intensywną współpracę z Ireną Santor, aranżując, dyrygując i nagrywając zarówno dla radia, jak i polskich nagrań rozmaite piosenki. Dla nagrań było to powolne zbieranie materiału na kolejną płytę, a pani Irena nagrała przy okazji dwa moje dziełka. Mimo że zostały i nagrane, i zgrane, nigdy jednak nie ukazały się na żadnej płycie. Szybko więc o nich zapomniałem, choć jedna z tych propozycji o tytule Zakochana w śnie z tekstem Janka Zalewskiego do dziś służy mi jako instrumentalna ballada o tytule 38. Szczerze mówiąc, najpierw było to 38, a potem Zalewski dopisał do tego tekst. Nigdy nie dopadłem płytowej wersji, ale mam nagranie radiowe, więc posłuchać można. Przedtem jednak pożegnam się już z państwem, nie mając jeszcze pojęcia, kiedy nastąpi pamiętniczków ciąg dalszy. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i?